senyores del Voltregonès. Veniu a comprar les paradetes de Sant Jordi del Despujol. I podeu trobar joies, dracs, xapes, bombons, ensabons i punts de llibres. I roses autèntiques del Maresme. I tot el millor preu. Us esperem al porxo de l'escola Despujol. Dos quarts de 11 a la 1 i de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda. No hi falteu!